أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. دیزن بیان د شجاعت د متبعینو د موسی علیہ السلام هغه کوي. موسی علیہ السلام مسله وکړه، بیان یې وکړو. جادوګر فرعون د مناظرې مقابله د پاره راغوښتل او هغې په مقابله کې پړه شو. نو چا ایمان راوړو څوک ایمان ته راله، نو دیزن د هغې ذکر کوي چې فما آمن لموسی، نو ایمان رونړو په موسی علیه السلام الا ذریه من قومه، مگر یو څو ځوانانو د قوم داغه د قوم د بنی اسرائیل نه یو څو کسان س ځوانانو. ضمیر که موسی علیه السلام ته راجی شي قومه کې کنه، نو مقصد دا لري چې بنی اسرائیل کې کسانو ایمان رونړو، ذریه ایمان رونړو. دومره دا چې څه کسان پکې داسې وي چې غیخ کار راوړو څه پکې پټو، نو چا چې اظهار د هغې کړو نو دلته هغه ذکر کړو. نو د آمنه مراد اظهار دی، کنی د بنی اسرائیلو ټول قوم ایمان ته راغلی وو. اظهار د ایمان اونکو د موسی علیه السلام د قوم نه، مګر لږو کسانو، یو څو ځوانانو. چا وینه قومه کې هی ضمیر فرعون ته راجی دی، نو مطلب یې دا دی چې د فرعونیانو کې او په قبطیانو کې څه لږ ځوانانو چې هغې ایمان راوړی دی، لږ کسان. نو ذریتون کی اغلق کسان مراد دی بیا دلتا، چې پای کې یو د فرعون خزانچی و غی ایمان تر اغلو، یو د هغه خزه و بیبی و، یو بل تند بل دی، یو د هغه تری او زویر غی ایمان تر اغلو لري پهلوانو کې. دا لک کسانو کنه هغه ذکر کړو. دواړه توجیهات دلته مفسرین ذکر کړي. او دا ایمان چې راوړو نو علا خوف من فرعون، سره د یری د فرعون نو وملئهم او د ډلې داغن ان یفتنهم، چې سزا او عذاب به ورکی دیلا. یو معنا یا وا بړې دیلا، ولې زور دې کنه؟ او فرعون خو ډېر ظالم او متکبر بادشاه، نو دا یرم ده او سره د یری نه ایمان ښکارا کړل، نو دا لوی شجاعت دی، لوی بهادری ده چې په داسې وخت کې د ایمان اظهار وکړي چې خو یره پرته ده، چېره فرعون په فتنه کې مونږ ته واچي. یا یفتنهم وا بړې په زور، مونږ باندې په زور چلی چې تاسو ردنه واوړئ. او ذریتون کې دا تنوین د تقلیل لپاره معنی لک کسان دی، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه شبان دی، پکې ځوانان دی، اوسو نه اوسو ځوانان مراد دی. او ان فرعون لعالم فی الارض، او یقینا فرعون خامخا بدماشی کوونکی او پزماګه کې لوی ظالم وکنه، عالی ظالم. او انه لمن المسرفین، او یقینا دی خامخا د اسراف کوونکو نو، ډیر د زیاتی کوونکو نو، یا لوی مشرکو. مشرک په معنی د مشرک. نو وقال موسى اول موسى عليه السلام يا قومي وقوم زما ان كنتم امنتم بالله، كيتا سو شيمان امراوري پاللا فعليه توكلون باغزان اسپاره، ان كنتم مسلمين كيتا سو سيدا بيدار، كيتا سو پاللا ایمان راوري باغزان اسپاره اس پرواده چا مساته. يا ان كنتم مسلمين معنی ان کنتم آمنتم بالله مسلمین لو فعلیه توکلو، که تاسو ایمان راوړی او مسلمین هم یې نو په هغه توکل وکړئ، ځکه ایمان دې ته وایي چې په زړه کې منل کړی دی، او اسلام دې ته وایي چې ظاهری تابعدار دی. دا چې کله یو دې ذکر شي نو ایمان مخکې تیر شي، چې دا د زړه منلو ته وي باور چې وته وي او اسلام وی ظاهری منلو ته لکه مونږ د 10 روزه کول یا نور اعمال کول چې کوم اسلام زمونږ نه غواړي دین زمونږ نه غواړي ا چې جدا جدا ذکر شنو ایمان په معنا د اسلام او اسلام په معنا د ایمان راځي او دې کې مقصد دا دی چې ته مسلمانان یې نو صبر وکې ادا تاریخ په دې طریقه نه چې پاغه توکل وکې کوم مسلمانان یې کنه یې مکوې نه چې مؤمن دی هم مسلم به هم ان شاء الله ځکه چې زړه تابعدار دی د الله د حکم او په کې اقرار کړی دی نو مطلب بیدایی پاغه ځان وسپاره ان کنتم مسلمین کئ تاسو صحیح تابعدار یا کئ تاسو غاله کې خودونکې نو صبر وکئ صبر وکوي نو فقالوا اغیتولو وی علی الله توکلنا خاص پا اللہ زان سپارے لیدی مونگا ربنا اے رب زمون لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین مگر زی مونگا ازمائی لی شوی دا پارا دا قوم ظالمانو چه غیلگی پا مونگا زمیختو نکی فتنة مفتونی یا فتنة مانا معذبن معذب چه غیل علی سزاگان را کی یا اللہ ظالمانو تا ما پاتے کئی چه غیل پا مونگ مانے بیا مختلف تکلیفونه مونږ له راکې مصايب او تکالیف لا تجعلنا فتنه مگر زه مونږه فتنه د پاره د قوم ظالمانو د ظالم قوم د پاره مونږ فتنه مگر زه چقولی شي لا تسلطهم علينا فيفتنونا لازم المسير کې نجوزي الله په مونږه مم مسلط کې شي بیا مونږ له سزاګان راکې او فتنه کې موچي او نجنا او خلاصي راکې مونږ له برحمتک او وسيله د رحمت ستا من القوم الكافرين د قوم کافرنا یا الله د کافر قوم نم د خپل رحمت په سبب او داغی په ذریعہ او په وسیله باندې اخلاص کې دا لوی وسیله ده چې الله رحمت الله ته په وسیله کې پیش کې خصوصا مسلمان دی موحد دی ایمان والے دی سوال کوي د الله نه نو په کار دي چې د الله رحمت هغه ته په وسیله کې پیش کې چې یا الله ته ډیر ارحم الراحمین او بیا خصوصا په مسلمانانو ستا ډیر رحم دین الله زموږ د سوال قبول کړي کنه دې ته وی وسیله کنه دا به د وسیله ده وسیله کې د الله رحمت پیش کې واوحینا الی موسی اس ملګری هم پیدا شو کسانو مشتا اخوا یو ظالم او جابر بادشاہ هم دی چې هغه مطلق العنان دی چې پروانو ساتي بلکې خلق خپل عبادت باندې مجبور کول او خلق ته وی انا ربکم الاعلی نو داسې وخت کې موسی علی السلام قوم ته داسې خبرې کوي چې دا غي زړه مضبوط شي ښا چې واوحینا الی موسی او وحیر او لګلم موسی علی السلام ته واخیه اورور داغتا ان تبوا لقومكما دا چې تیار کې تاسو د خپل قوم د پاره به مصر بیوتن په مصر کې کورونا کوټي وجالو بیوتکم قبلتن او جوړ کې په کورونو خپلو کې زید مانزو موسی علی السلام ته او دا غرور ته دواړه پیغمبران دي هارون علی السلام الله وي مونږ دا وحي وکړه چې د قوم ته دی وای چې تاسو د مصر کې دلته ځان له زید جوړ کې کوټي جوړ کې او پاغه کوټو کې ځان له د مانزو زید جوړ کې مونس دن نکوی پریدی ایم پا یو صورت کې ولی ظالم دی تاسو بار مونس تن پریدی جماعت تم نپریدی نو تاسو کور کې د خپل منځو نکوی وجعلو بیوتکم قبلتن او یا چا دا مانا کری وا چه وجعلو بیوتکم قبلتن اگرزو خپل کورونا قبلتن جماعتونا داغین جماعت جوړ که زکا فرعون حکم کرو چه جماعتونا ولو نوڑاوئے الله جل شانوه وی که جماعتونه او نور کورونه خوش نکنه پای کی مونږ کوي ها دا زاد المسیر کی ابن جوزی را وړه وا یادې ما معنا چې وجالو بیوتکم او ګرځوي خپل کورونه قبلتن په طرف د قبله باندې دا الله بن عباس نه نقلو معنا د خپل کورونه د قبله په طرف باندې جوړ کې او دا د امام مقاتل امام مجاهد امام فرا امام قتاده د غی کولو زاد المسیر کی ابن جوزی رحم الله نقل کړو یا بل معنا مو چې ابن کثیر ذکر کړی و انور علماو چې وجالو بیوتکم او ګرځوي خپل کورونه قبلتن یو بل ته مخامخ او یو بل سره نزدې اوسه یو بل سره نزدې اوسه دا عبد الله بن عباس نه نقل و او سعید ابن جبیر رحمه الله نه آزاد ابن جوزی میرا نقل کړی ابن کثیر هم نقل کړی و او دې کې مطلب بداو چې تاسو کورونه دی یو بل ته نزدې ولې کسه تکلیف راځي نه چې یو بل سره امداد کوي کنه او چې کله دیو بل لري نو بیا خو یو بل نه شرار سي دي نو مسلمانانو ته دا یو ادب دی چې خپل کورونه چې کوم ځای کې کافر هم دي بي دین خلک هم شته نو په هغه ځای کې مسلمانانو لپاره کار دي چې دې کورونه یو بل سره نږدې هغه وجه دا ده چې ډېر مسئله داسې چې هغه په یوازې نه حل کیږي او چې کله ملګری ګڼ شي کنه کسان ګڼي نو هغه مسئله حل شي کنه ځکه الله دا ادب خوي چې ګوره خپل اتحاد او اتفاق به جاری ساتي دا ټولې معنی دلته کولی شي تم به معنا وجالو بیوتکم قبلتن جوړ کې په کورونو کې خپل کې زینا د مانزو یادېم معنا وجالو بیوتکم قبلتن وګرځو خپل کورونه په طرف د قبله یادېم معنا وجالو بیوتکم قبلتن وګرځو خپل کورونه یو بل ته مخامخ واقیموا الصلاة او پابندی کوي د مانزو د قبلتن متوجهین الی الکعبه کعبه قبلتن مواضع الصلاة قبلتن يقابل بعضها بعضا درې وړه معنی سي واقیم الصلاة او پابندی کوي د مانزو او ابشر المؤمنین او زیر ورکا ایمان والا وتا ایمان والا ته زیر ورکا چې دا مونږ کوون کې دي د الله عبادت کوون کې دي کنه نه الله بر دې اجر ورفیخه جنت ته به ګوزی ځکه دا وړه خبره خو نه ده کنه او دا اهم مسله ده د مونږ مسله قران کریم په ایمان په دویم نمبر دا ذکر کړي دیو جنا د مونږ ډیر لوی اهمیت ته او د دیو جنا حدیث کې دا راغلی و ډیرو علماو غوري هغه چاته کافر وي چې مونږ نه پیخه ډیرو علماو قول دا امام احمد ابن حنبل قول او د اسحاق ابن راهوی قول بلکې شقیق رحم الله عليه وي د نبی له سلام ملګری صحابه څومره چې و دا غي ټولو په دې اتفاق او چې په بل سبه چاته کافر نه وي خو چې مونږ به نه کونو کافر به وي دا سوال خبره خو نه ده او بیا خصوصا مونږ الله داغه د پرداس یو وسعت پکې راوستي دي چیرته ته په پټی کې نه لته په پوله کولې شي کوټه کې کولې شي ډور آسان کړي دي دا او بیا مې وسړې لګي هغه پریدي کنه او نه یې کوي دا ډېر لوی جرم دی لکه جرم نه دی ګوري ها ډېر احادیث دي په دې باب کې د دې وجنا تقریبا د ډېر علماو دا قول بلکې امام شافعي رحم الله وی بادشاه ل پکار دي چې کم سړې مونږ پریدي په قصدنې مونږونو په پکسته چې هغه قتل کړي وی وژنې شنو خلکو ته عبرت شي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی کوم سړی چې مونږ قضا کی او یقینی پته ولګی چې د پقس ته پرې غری و دنو غافلم نو چې پته وته نه نه وینې کومه یا کوناړو او پته واغی چې دا نه کوي ولې کوم سړی چې بیلمازه خو مشهور شهر دا سړی موز کینا نو بادشاہ له پکار دی جیل دی واچي او کده توبه صحیح وباسلا په اخلاص چې بیا به نه پردم را پری وی کنی او ابدو په سجنې جنازه به بیا د جیل نه روزي دا ولا خبره خو نه و زکه وته وی باقی مصلا و بشر المؤمنین زیر ورکه داس ایمان والا لا چغی پابندی د مانزه کوي ها او قال موسی اوس چې موسی علی السلام پوښتنه چې اسی ظالمان دي چې مونږ بار د الله بندګی ته نه پریدي ا مونږ پټ په کورونو کې د الله بندګی کوو یا الله ډیرو ظلم دي کې ډیر وی ظالمان دي تباہ او برباد کی تر دې دا مالونه ختم کړه کله مالونه په سر باندې دي دوره غاور دي چې موږ له پرزول راځي زمو مقابله کوي دي له تا جیداد ورکړي دي له تا حکومت ورکړي دي له تا سره ورکړي دي له تا پیسې ورکړي دي الله دار سوال ختم کی وقال موسی او موسی علی السلام خیری کوي دې ته دعا او شر وې ربانا ای رب زمو انک اتیت فرعون یقینا تا ورکړي دي فرعون تو ملعه او غټانو د قوم داغتا زینتن دول و اموالن فی الحیات الدنیا او مالونه په ژوند دنیا کې ربانا ای رب زمونګه ليضلوا عن سبيلك دې دا پارا چې خلق واړی ساده لارې نه دا مال دې مال په ذریعہ باندې خلق اړي کافر کوي مال او دولت لالچ ولا ور کوي او هغه د کفر کلمه وایي دا رنګ هغه اسلام ته بدګوري هغه دین ته بدګوري هغه نه کو خلقو په ځی خبري کوي ليضلوا عن سبيلك یاد عالم د عاقبت کا لومبه معنا چې ما وکړه دا فرا معنا هغه لامو کې دې ته وایي معنا کې يضلوا عن سبيلك دې دا پارا چې خلق گمراه کی ساده لارې نه او دیم معنا عاقبت دا چې دی گمراه کول کوي استاد لارې نه مال او دولت دی د دنیا شان او شوکت او زیب و زینت دی دا غي د وژنې دل لګي نو خلق گمراه کوي د استاد دین نه اړایې کوشش دا دی چې څوک د الله په دین باندې عمل کوون کې پات نشي ربنا اتم سلام علیهم اے رب زمونږه نیست او نابود کې مالونه ددي وشدد علی قلوبهم او سختی راولی د دې پزړونو چې په کفر کلک شي فلا یؤمنو حتا يروا العذاب الالم دوی ایمان نه وروړي تر دې چې ویني عذاب دردناک موسی علی السلام مسله کړی دا نه چې مسله نه ده بیان یو کډیر زمانہ او پوښو چې دې راتلو والے نه زکه دا څه خیره کوي چې الله دا مالونه تبا کی یا الله دا له نور په کفر سخت وشدد علی قلوبهم دې پر سخواله راولې چې دې ایمان ته نه راځي ولې داسو دی او تن د بدبختیا لپاره دا خبره پوره ده کنه چې دا غو زړه په کفر کلک شيخه ایمان ته بد ګوري قران ته بد ګوري دین ته بد ګوري دا الله نظام ته بد ګوري نوشتو د اعلی قلوبهم ذکر د موسی علی السلام خیری کوي نوح علی السلام هم دا خیری کړی وی کله چې پوه چې دا خلک ایمان تر اتلو والا نه ده کنه په سورې نوح کې براشي چې قال نوح الرب لا تزر على الارض من الكافرين ديارا انك انتظرهم يذل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا يا الله قال نوح الرب لا تزر على الارض من الكافرين ديارا پدې ازمکه باندې د کافرونو یو وسیدون کې پرې نه دی یا الله ټول تباہ کې ټول ختم کې ځینې چې پیدا کیږي هغه کافری زمون خدا تمه وا چې د پلانانو اسلام ترانلو نکونه اسلام ترانلو کې دي چې نو سې ځامن به اسلام ترا شي خو هغه مغه شان دی لکه څنګه چې پلانان نکونه نو الله تباہ کوي ختم کوي دی دا تو هم ختم کړه دنیا نو دا خیری کوي محمد رسول الله سلام اوم کړی دی بعضی قبیله دا سوي چې نبی له صلوات و سلام سره بد وکړو دا غمل ګرو ته ضرر تکلیف رسو نبی له سلام باقاعده نمونه غوښتي دا غي اللهم عليك بعطبه اللهم عليك ببي جهل يا الله دا فلانه کافر رونی سي يا الله دا فلانه کافر مردار کي يا الله ته تباہ کي او خيره کړې مکه والتا چې اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف يا الله په دې قحط راولي او الله په قحط راوستوخه دا سه قحط پراره چې سرمنې مرمنې به هم خوړې په ونو کې پانه مانه او پټونه مټونه پاتې نشو خو بره به قتل د ډېر لوګي د وژنه بوته لوګي ښکارې ده دا خيره وکړه نو موسی عليه السلام هم خيره کوي ښا چې الله دې تر سو عذاب نه لیدلی ایمان تر اتلواله نه دی چې کله عذاب وي نه نو بیا خو ظاهره چې ایمان نه قبلېږي نو قال الله وتعالى فرمایل قد اجيبت دعوتكما يقينا قبول شو دعا تاسو دواړو دعا مې قبول کړه ګور موسی عليه السلام دعا کړې دا الله وي تاسو دواړو مې قبول کړه دا ولې ځکه مفسرینو ټول لیکلي دي چې موسی عليه السلام دعا کوله او هارون علیہ السلام پہ آمین وے چې هغه دعا کوله دا په آمین وے نو دواړه دعا کوونکی شمار کړه چې خد اجیبت دعوت کومه او د دینه دا پته لګی چې موسی علیہ السلام په زور دعا کړی ده کنه ولې چې په زور دعا کین ولا او په آمین وے کنه چې هغه په پټه کې تا خو پته نه لګی چې د سو وي هغه په زور دعا کړی دا او موسی علیہ السلام دعا کوله او خپل رور د مشر هارون علیہ السلام پیغمبر دغه په آمین وے یو پیغمبر دعا کوي او بل پیغمبر په آمین وے موږ هم دا طریقه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دعاګانې کیږي نو پاغه دعاګانو کې چې کوم مخصوص وختونو کې د لګیدې استسقا لپاره دعا ده د باران طلب کولو لپاره یا خطیب خطبه کې دعا ده نو غلې کوم تزان سره وایا کنه چې امین یا کله چې قنوت کې وای دعا قنوت کله کیږي په قنوت کې دعا ویل کیږي نو په کار دي چې کوم شاته کسانو لاري نه غیبه امین وای ته امین دی وای نو دې باغه سره شریکی پاغه مانځي کې دي نه باغ احناف دلیلوم نیولې وخه چې دې نه دا پته ولګېږي چې کوم سړی د بل په دعا امين وي نو گویا کې د دعا ویلې ده نو چې امام فاتحه وي او رسول پر سید امين وي نو پته ولګېږي چې دوم دا فاتحه ویلې ده کنه د دې وجنه دا یو قول دا چې فاتحه ته ضرورت نشته فاتحه دې مقتدی نه وي اگر چې تاسو ته مخکې ما تفصیل له مسلې کړو چې دې کې درې قسمه خبره ده یو دا چې صحابو کې بعضی کسان دا سړي چې غیبا او سری او جهری دواړو منځونو کې ویل کا عبادت ابن صامت رضی الله عنه شو د عمر رضی الله عنه بارک راضی چې امام پسې په سری او جهری دواړو منځونو کې سورې فاتحه وی الحمدلله رب العالمین تر ولد والین امین او سپګی داسې وو چې هغه په دواړو کې نه وی اگر جابر رضی الله عنه بارک راضی اگر چې هغه حدیث محتمل لې لیکن دا یو راضی چې من کان له امام فقرات الامام قرات له او دریم قسم صحابه داسې چې غیب په جهري مونږ کې امام په فاتحه نه وی چې کله امام په زور لګیا دی لیکن په سري مونږ کې به وی او دا ډیر صحابه دي او دا تقریبا په دې د ټولو علما او قولم راجم کیږي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نسلو رقوال نقل یو قول په گداو چې په سري مونږ کې دی وی په جهري کې دی نه وی امام شافعي رحم الله زوړ قول دا چې په سري کې واجب دی او په جهري کې نشته دویم قول دا چې په دواړو کې فرض دی او د امام احمد بن حنبل رحم الله په نسب باندې په سری مونږ کې مستحب ده او په جهري مونږ کې نشته او په جهري هغه مونږ کې شته چې کله د امام قرات نه وري معنی دور لري د امام نشي امام قرات کې دی نه وري بیا دی وي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله نقل کړی دی دغه شان امام مالک رحم الله هم نقلو یو قول دا غداو چې په سری مونږ کې دی وي په جهري کې نه او د ډیرو صحابو نه نقل دی ولنه دا ټولو کې به تر قول معلومیږي او اعدل الاقوال دی ویل دي بعض اهل الحديث علماء هم لکه علامه الباني مو دا اعدل الاقوال لخه چې په سری مونږ کې چې کله د ماسپخین مونږ دی یا د مازیګر مونږ دی یا هغه رکعتونه دي چې اروستو رکعتونه پای کې امام قرات نه کوي تر څو فاتحه وایي غره الحمدلله رب العالمین تر ولد والین امین پورې وایي ا چې کوم کې وینه ته غلې ودرېګه د امام هغه ته وکیل ښه نو دا پکې به تر قول له پټولو کې اوس دې مقام کې دا دلیل باغ جو ال جوړې دي چې هغه حدیث نه وي هغه غنه حدیث راغلي دي طرفه نو ته حدیث ته په دې باب کې بیا علماوي قران کریم نس خدا او جزا قرال قران فست میولو وان شو ته سما عرف کې ویلو خبر شي هوا چې کله قران لوستی شنو تاسو ته غلې شي خو لکه ته اوري کړه چې کله اوري نو ته غلې پاتې شو توجه کوو هغه ته اجه کله مې اوري جهري مونږ نه سري مونږ دې نه پای کې شاته فاتحه وایا باقیا خو صورت دې نه کړم بیره کاتونه دې وګدري پای کې وسره تاو مختصر صورت وې نو خیر دې او کو دې نه وې نو فاتحه وایا فاتحه مو پیدا دا حدیث د مسلم کې راضي کنه فصاعد انت کې راضي نو که چا وسره وې نو سو بد خبر نه لکه وسره خو صورت مو وې خو صرف فاتحه ویل لا پکار دې بدغه او دا مطلب نه دې چې وسره یې بالکل اونوي دې مونږ نه دې شوې ښه دا مونږ دور له جرأت نشو کولې صحابو کې یا بعض تابعینو کې سلفو کې داسې کسان شته چې غی نه دی ویل نو موږ سوال شمول نه شوی خو نه غوره به تر دا معلومیږي چې سری مونږ کې پریدما جهری مونږ کې مو آیا بلکې علامه البانی مو چې د جهری مونږ کې هم بعض صحابو بکاو خو دا خبره منسوخ شوی نه دا غلی کلی دی ښا قال الحدیث کې عالم دی دې وجه نه ماوي به تر قول دا دی دا یوازې غنه شیخ الاسلام تیمی رحم الله وی دا په احنافو کې ډیرو کسانو غوره کړل دي لکه ابو الحسن سیندی رحم الله علامہ لکھنوی مولانا عبدالحی لکھنوی رحم الله دا ډیر کسان دی په احنابو کې مرزا مظهر جان جانان چې وته وی د تفسیری مظهری والا استاد داغه پیر سیبو چې هغه نه لاس نیوي او قسم کړي وا داغه په ارشادات او بچلې د تفسیری مظهری والا قاضی ثناء الله چې هغه تا شاه عبدالعزیز سیب د دې امت به حقی وی هغه دا به حقی دی د دې وخت د دې زمانی دور لوی علم د حدیثو داغه استاد دی هغه هم پاتې وی دا ډیر علما شته چېږي په فاتحه او په احناف کې ډېر داسې شته چې هغه وی باقاعده فریدی نه او سری مونږ کې وی نو به تر خبردارا چې پای کې وایا او په جهري کې چې کله امام لګیا دی او تاواز اوري نو بیا مو وایا نو دې مقام کې کې اوسړي د دین دلیل نيسي وای دا هډر لري دلیل له خوا حدیث ته مخه ده کنه ټیک ده چې دا یو دلیل جوړیږي ستا په ظاهر کې لیکن ته ډېر دلیل نه راګرځي او دا چې ته معلومه نو لری نه بزيد اشاره ته نس نه به معلومه او اخو نس موجود دی بلکه ظاهر شته مخه تا نو نسو مشتا ظاهر مشتا عبارت النص ته چا غشتا او حدیث په دې باب کې د صحابه قول شته او د سلف قول شته نو بیا ډیر بعید ټیک دی یو دلیل وستا جوړیږي لیکن دور لحاظه پورې نه چې په غنور رد کې بیاخه یا دا وې کې یو سړي د خلینو داوزی چې رسو فاتحه نوې مونږ نه کیږي سو دا وې چې فاتحه وې مونږ نه کیږي ډېر غلطه وې ځکه دا داسې مسلې وي چې په دې کې هر طرف ته توسو او کوشش دا پکاري چې بده مسلو کې جګړې ونی شي کوم به تر چې تا تخکاری پغی عمل وکا بلکې اکثر سمره اختلافات چې مخې ته دي شاولی الله رحم الله وی چې دا ائمو مینس کې اختلاف پاسل سنیت کې نشتا او جواز کې جګړه پدې کې چې دا پکې غوړه دی او دا پکې غوړه دی خبره پدې کې ده نو ټیک ده تاسو دغه غوړه ښکاری دی بل ورته دا غوړه ښکاری دا مسلمانان یې پدې باندې یو بل سره لبدا وې مراواله ترنګ پدې باندې هغه ته غلط نظر مکو اوغه د دین اسلام نه مخارج وا ته کوم کوجای چې ته ولګې په اوسړي بده کفر فتوی کې چې د اسلام نه وته ردا بیجی نه لري د موز نه کیږي د تاسو لري د تاسو نه غلطه خبره وي مکه او ځکه د 10 د سلف نه وځي د 10 د صحابو نه وځي د 10 د ایمو نه وځي کته په امامانو کې د امام قول اخره ولې بل باقي درې واره ستا په نسبان استانم لاندې ته خو پوه شو چې دا دومره قوي خبره ده او باقي درې واره نه پویدل نو غلطه خبره وي مکه په دې ځای کې او ټیک دی اوسې ستاسو غورخکاری یا دلیل تاسو مخې ته دی پایبان عمل کوه ته چا بنکړې نه بار صورت دی مقام کې الله جل شانو موسی علی السلام ته استاسو دواړو دعا قبول شوا او جی بد دعوت کوما قبول شوا دعا استاسو ما نه ما قبول کړه ور دعا ولا قبول کړه او اثر سلويخ کال پس کار شو سورہ سلويخ کال پس ټول مفسرین لیکلی دلته ټول مفسرین وی چې کلا موسی علی السلام دعا وکړه او هارون علی السلام پی امین وی او الله جل شانو قبول کړه مظهری ابو سعود روح المانی بل ټول علما دا وی چې سلويخ کال پس دا غي اثر ورو نه په تلیکي زرغونه اکثر زمون خلک ورته دعا کوم قبول نشوا په کې دي چې قبول شي خو چې کوم مناسب وخت نه پاغه مناسب وخت کې به الله غږ کار کوي کنه سرګند به کی کنه دا مو چې زما دعا قبول نشوا خو چې کله تا په اخلاص وخت یې په شرایط او وخت چې کوم دعا شرایط دي ادم کې دي چې کوم سوال تکه او غسوال ستاده پاره خنی مزری الله پویږي پاغي ارحم الرحیمین دی او تعالی دا غي بدله کې دا غي نغوره درې دام کې دی شي چې ستاره پر دنیا کې هغه څه دوره د فائدې نه وي لکه سور ستاره پر دا د فائدې لري چې الله د جنت ته بوزي نو کې دی چې ته سوال کې دا الله نه او الله مالک منی ستاره دعا قبول نه شو ظاهر کې لیکن الله د جنت درګین دا وړه خبره ده دا نی ویل په کار چې سوال کوم او قبلي کین الله قبلي خدا شرط په کې شرایط او سړی لکه څنګه چې تاسو اوره قران او سنت کې چې په عجزي الله ته فریاد کوي چغې نه وي دارنګي حرامونه ځان بچ کوي په بدن حرام نه وي په خوراک کې حرام نشته د خلینو بدره د کنزل او غلطه وینا نه وباسي د مسلمانانو بې عزتی نه کوي داسې خبرې نه کوي چې هغه سره د ایمان ته او یاره د اعمالو ته نقصان لسی دا شرایط دي په کې کنه نو به الله دعاګانې قبلي انبیاء او دعاګانې قبولې کړې دي ارګې دا پته لګی دا چې انبیام لکه د عام او خلقو په شان محتاج دي الله ته د الله نه دعاګانې کوي ولې قبلې کړه دا نه چې کنه د لاس کې اختیار دي کله موسی علی السلام لاس کې اختیار و ناغه چې دومره سخت دو خیرې کوي کنه نو فرعون به نیسو نابود کړي نو څه چل به وسره کړه خو دا غي اختیار نشته کنه پته لګی دا چې هغه د الله محتاج بندگان دي اگر چې په صفوۃ الخلق دي او مخلوق کې د ټولو نه غوره او برګوزیده هسته دي الله د ګناه نه ډیر لري ساتلې دي معصوم دي لیکن اختیار وتر غوري نشته ځکه الله وی چې ته حکم وشي چې وجیب دعوت کومه خپته کې احمد عام قبول ده نو فاستقیما نو کلک شی په خپل طریقه باندې ولا تتبعان سبیل الذين لا علمون او تابعداري مکوې د لارې دا کسانو چې علم وسخه نشته د به علم خلق په شان کار مکوې او دا علماء او پوی خلق ته مې ودب دیخه چ جاهل سره یو کار کوي نو تدامو هي چې ګوره پلانې یقین زه کومه خود جهالت د وجه کوي کنه چې دا نه پوهه د جهالت د وجه کې نه غزان نه پاره دلیل مجوړوا چې خلک کوي عالمي خوري هغه کوي تعالی تعالی الله علم درکو ته خبر شي چې د الله کتاب کې دا بندې د پیغمبر سنت کې دا بندې نبی علی ته موږ چې مړه ټول خلک کوي نو لکه نن سبا د ډیرو خلکو د خلینو ودا خبره اوري چې حرام کوي ډیروی دا ټول نه کوي پیدا ټول جاهلان دي نه پوه دي غفلت کې پراته نه تم ځان غفلت کې فریباسي اغي سره ځان یو ځکه کته ته خپتې چې ردا سیس بند دي دا حرام دي دا ناروا دي نو ته خلکو ته ګوري ځکه الله جل شان وي ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون تابعداري مکوې د لارې دا کسانو چې پويګي نه پس ګلن دیوالې کې علما وي کم سړی چې سوال کوي د الله نو دی شرح هسپتالي کې مې زرغونه کړې نو چې زر قبول شنو مې دا جاهل نزه دې سوال قبلوما او تلوار بنه کوي تلیکی به نظر ونه وای نو سلويخ کاله پس اثر کارش شو کاله پس سلويخ کاله پس لکه وی ولات تبعان سبيل الذين لا پته لګی دا سړی ډیر لا يعلم دي نا پوې سړی دې چې دې سوال کوي دې وی چې تلیکی زرغون شو نو سوال کوه د الله نه او الله ستا سوال قبول کړی دغه کیږي چې مناسب وخت به داغه چې په هغه وخت باندې به ته ونی چې وګوره دا زما غو سوال چې ما په الله نه کوه الله قبول کړی نا خو بیا او حالت ذکر کی او جاوزنا چې وګوره څنګه سوال قبول شو سلويخ کاله پس دا د دشمن بلکې ټول دشمنان الله نه سو نابود کو غرق کې وګره نا غو ذکر کوي ورپسې بیا وته ګور پما امن علی موسی ایمان رونلو یا ایمان ښکار نه کو موسی علی السلام باندې الا ذریه من قومه مگر یو سوزوانانو د قوم دا غنا علی خوف من فرعون سره د یری د دې د فرعون نو ملئهم او د ډلې دا غنا ان یفتنهم چې وابړې دی لرا د حق نه یا ان یفتنهم چې عذاب او سزا به ورکی دی لا کتنه کې بواچی دی و ان فرعون لعالم فی الارض او یقینا فرعون خامخا ظلم کوونکې او پس مکه کې بدماشی کوونکې او پس مکه کې و انه لمن المسرفین او یقینا د خامخا د مشرکانو نو یا د زیاتی کوونکو نو وقال موسی و موسی علیہ السلام یا قوم ای قوم زما ان کنتم آمنتم بالله کہ تاسو چې ایمان عمر اوړي په الله پاله توکلون پاغزان اسپاره خاص پاغزان اسپاره ان کنتم مسلمین کہ تاسو منون کی د حکم داغه نو صبر کوئ وقالو نو دی وی علی الله توکلنا خاص په الله ځان سپاره لری مونږه ربنا اوس دعا کوي اے رب زمونږه لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین مگر زه مونږه لاندې د قوم ظالمانو چې غي زمونږ د پاسه مونږ له سزاګانې راکړي دا یو با محاوره معنا ده دا څه ملي شي چې لا تجعلنا فتنه مگر زه مونږه اسمایلی شوی د پاره د قوم ظالمانو دا څه ملي شي چې لا تجعلنا فتنه مگر زه مونږ سزا کړی شوی د قوم ظالمانو چې غي جیلونو کې واچي او سزا راکړي لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین ونجنا وخلاص راکی مونږ له برحمتک په وسیله د رحمت سره من القوم الكافرين دا قوم كافرنا واوحینا الی موسی او هر ولی ګلم موسی علی السلام تو اخیه اورور داغتا ان تبوا ال قومکما دا چې تیار کې تاسو دواړه د خپل قوم د پاره به مصر بیوتن په مصر کې کورونا کوټي وجالو بیوتکم قبلتن او جوړ کې په کورونو خلو کې ځایونه د مانزه یادې ممانا وجالو بیوتکم قبلتن وګرځو خپل کورونا مخامخ قبلتا مخامخ کعبه ته یادې ممانا وجالو بیوتکم قبلتن وګرځو خپل کورونا یو بل ته مخامخ یو بل ته نږدې واقیم الصلاة او پابندی کوي د مانزه او بشری المؤمنین او زیره ورک ایمان والا وتا وقال موسی او موسی علی السلام ربنا ای رب زمون انک اتیت فرعون و ملأه یقینا تا ورکل فرعون تا او غټانو د قوم دا غتا زینت او اموالن فی الحیات الدنیا دول او مالونا په ژوند دنیا کې ربنا لیذلوا عن سبیلک اے رب زمون دې د پاره چې خلق گمراه کی خلق واړی ساده لارینا یا ربنا اے رب زمون لیذلوا عاقبت دا چې دی به گمراه شي یا نور خلق به گمراه کی ان سبیلک ساده لارینا ربنا اے رب زمونګه ربنا اسم سلام علیهم اے رب زمون نیستو نابود کې مالونه ددی واشدد علی قلوبهم او سقوال را ولې پزلونو ددی فلا یؤمنون دی ایمان نروړي حتا يروا العذاب الالم تر دې چې ویني عذاب دردناک قالن اویل ورته الله قد اجیبت دعوتکما یقینا قبول شو دعا تاسو دواړو فاستقیما نکلک شه په خپل طریقه ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون او تابعداری مکوید اللہ رداغ کسانو چن پوئیگی